Persze. Persze, hát mi is voltunk csórók. Én voltam így Horvátországban. Te, tényleg, emlékszem egyébként. Tudod, mire emlékszem? Hogy négyen voltunk egyszer 3 hetet Spanyolországban, egy Lada Samara, egy hárommal, egy kupéval. Mi pedig tudod, mivel voltunk? Egy Lada kombival, 1500 kombi, valami ilyesmi. Ezzel volt... hogy lerobbantok, és nem kaptok alkatrészt hozzá? Nem féltünk, egyszerűen fogtuk magunkat, beültük négyen a kocsiba, a konzerv, izé, stb. Csomó cucc, és akkor így mentünk le Horvátországba. Akkor még egy kicsi zűrös volt ott a északon a határ, tehát a jugótnál meg ezeket. Mi levágtattunk a Samárral, Granadáig, azért ez teljesítmény, nem? És képzeld, hogy én hátul ültem az elején az útnak, és mivel a hátul a Ladában, mivel annyi konzerv volt bezsúfolva a kombiba, hogy a hátsó ülés egy kicsit így előre tolta a támláját, és ezért kisebb szöget zárt be a testem, hogy a 4 órán keresztül, mint a derékszög. Tehát így előre dőlve utaztam, annyi konzerv volt a hátam mögött. Na várjál, mondok jobbat. Tehát amikor visszafelé jöttünk Spanyolországból. Ne, hogy valamit meg kellett jönni. Jó, hallgassad. Amikor hazajöttünk egyébként Spanyolországból, akkor Udinénél, nem, Trevisonnál már annyi ruppunk nem volt, négyünknek, hogy nem tudtunk teletankolni, és kicentiztük a benzint a magyar határig. És ilyen ízét, nagyon-nagyon mosószer ráment a ízére, kenyeret ettünk. Igen. Új. Na de hogy sikersztori lett végül is, abból a... Hogy most itt vagy? Ne, egyrészt, hogy én is, nekem se kell panaszkodnom az anyagi helyzetem miatt, de a másik 3 srácból 2 nagyon menő ügyvéd lett, és az egyiknek meg van egy ügyvédi cége. És 12 nézzük, év. És mind a 3 ilyen sikeresek is erre te. Ehhez képest én meg itt üzöreg a szerdán, egy rádióban. Szerdán 95. De legalább mondjuk a sláger lenne, ugye? Hát egy valami országos szórakoztató csatorna. Danubius. Vagy esetleg az audiovizuális élmény, a televízió. De tudod mit mondom, Roxival is kiegyeztek. Na ezt haló! Nem a Bubcsó Balázsnak üzenjük, nem. Haló! Szevaszt a Burnyák. Szevasz Bumbi! Szevasz! Kriplik. Hogy kér a Fikert, Banyek? Tessék? Mondom, Kriplik és Pityke őrmester. Ja nem, fog meg hadnagy, ja. Nem, most miért? Ez nem a Hófehérke és a 7 törpe című műsorítulás Stefanen. Gyorsan mondd, hogy mit akarsz. Na figyeljetek, burnyákok, kérdés, mit tudtok a 60 hertzesektől? Te! Hey baby! 60 Hz! Ezt tudjuk. 60 Hz! Nem tudjuk, mi az, hogy drum and bass. Várjál, proféta, tudod. Igen, van egy háttértörténet, hogy a 60 Hz-esekkel történt egy autóbaleset, és nem tudtak a múlt héten bejönni, és azóta nem hallott róluk senki. Ivan Pityke őrmester. Szevasz. Szevasz. Na. Ennyi a háttérsztori. Kész. Hú, ez az esküvés elmélet. Öregem. De nem lehet, hogy ez olyan... Ez szerintem olyan megrendezték a saját halálukat, hogy sztárok legyenek. Oh, Tupac Shakur. Azaz. Az volt a minta. Igen. Király. Na jó, a szevasz. Hey! Nagy hallottam. Tupac Shakur. Akkora rákok voltok, hogy ez nem igaz. Most komolyan. De miért? Ne miért? Most mi a baj? Hát nem igaz. Legalább azt mondod, semmit nem tudunk, vagy mit tudom én, lecsapod a kagylót, az azért bunkóság, nem? Hát persze. Tudok, hogy rólatok szól az egész műsor. Meg persze, de miért? De várjál, hallod? Ne haragudj, mi a neved? Mi szerint a 60 hercesek azok? Na, de mi a neved? Szervusz, Györfi Attila vagyok. Szervusz Attila. Szervusz, Laci vagyok. De én Tomi vagyok. Attila. Györfi Attila. Szerinted? Nem, azért nem vezetünk nyilvántartást a barmokról. Nem barom, tök jó, egyébként jó a csávó. Tamás, de Györfi Tamást írtam véletlenül. Na, maradj Györfi már. Attila. Laci, hagyd mondjam el. Jó? Igen. Tomikám, na, szerintem egyébként, tehát te megkérdeztük, hogy miért telefonáltál. Tehát korrektül jártunk, megkérdeztük, miért telefonáltál, föltetted a kérdést. Nagyon piszik vagyunk, öreg, jó? Megválaszoltuk, tehát vége a beszélgetésnek. Akarsz még valamiről tovább beszélgetni? Látod? Na látod, hát nem akarsz beszélgetni, akkor végre zenét hallgatunk. Hát komolyan, zárjuk ezt le, gyerekek. United Future Organization. És a Flying Saucer. Jövő, szervezet, azaz a hitremény zsűlölet szerkesztősége. UFO itt. És a Flying Saucer. A ugye? WNBC-n. Az UFO és a repülő csészáj. Az idő napos, holnap is forróság lesz. Zooming across the sky. Well, I can't say anything about it. They'll all just say it's a lie. Now, I know a plane when I see one. And I know an automobile. But this was a flying saucer. Believe me, it was for real. Just where it came from. Could have been a soul. Sweet little girl, I'm not weak.